سوال یہ ہے کہ انسانی کوششوں اور تقدیر کے حوالے سے، جیسا کہ کئی انبیاء نے بہت کاوشیں کی مگر کامیابی کہیں ملی مگر کہیں نہ مل سکی، یہ سوال میرے خیال میں آدھا درست ہے اور آدھا درست نہیں. انبیاء کو دونوں صورتوں میں کامیابی ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، آپ جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا. میں ایک سادہ سی مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. ایک شاپ آپ نے لیبرٹی میں بنائی اور آپ نے باہر سائن بورڈ لگا دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ یہاں جو مال ملے گا آپ کو پورے لاہور میں نہیں ملے گا. اگر پورا مہینہ وہاں کے کسٹمر نہیں آتا تو آپ ناکام نہیں ہیں. جو دکان پہ آپ نے بٹھایا اس کو آپ کو سیلری دینی پڑے گی. اسی طرح آپ جو کوشش کرتے ہیں، آپ کی بات پہ کوئی لبیک کہے نہ کہے، آپ کی جنت تو پکی ہے. کیسے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیصلے سے. اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء کو کامیابی نہیں ملی، کامیابی ملی ہے. کامیابی ان کو چاہیے کیا تھی؟ اللہ کی رضا. کیونکہ کامیابی کا زاویہ طے کرنا ضروری ہے. ہم کامیابی سمجھتے کس کو ہیں؟ اس لیے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اب میں کام نہیں کرتا. اچھا جی، آپ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ لوگ میری بات نہیں سنتے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْعَشَرَةَ. قیامت کے دن کچھ پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْخَمْسَةَ. کسی پیغمبر کے ساتھ 5 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ وَاحِدَ. کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي وَحْدَ. اور کچھ انبیاء اکیلے ہی آئیں گے، ان کا کوئی امتی بنانی ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں. کیونکہ ہم کیوں دعوت دیتے ہیں، کیوں دین کی بات کرتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم. ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، تیرے حکم، تیرے فرمان کی روشنی میں ہم نے پیغام دیا تھا، ہم اپنا عذر پیش کر سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. رہا تقدیر کا معاملہ، تو تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ گنتی کے 4 نقطے زندگی بھر کے لیے دل میں محفوظ کر لیے جائیں. سب سے پہلا نقطہ، تقدیر اندازہ ہے. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، معلق اور مبرم. مبرم تقدیر وہ ہوتی ہے، اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. وہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ موت کا فیصلہ اٹل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، ایک پل آگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتا. کچھ تقدیریں ہیں معلق. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی. اگر آپ یہ نیکی کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ کو اگر برائی کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا. تو کچھ پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ انسان کو بھی معمولی سے اختیار دیا ہے، اور راستے دونوں دکھا دیے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہے، یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں جب کام کر چکے ہوتے ہیں. ذرا پہلے کہیں نا کہ ایسے لکھا ہے، اور اگر پہلے بھی کوئی کہہ دے کہ لکھا ہے، آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ کیا تقدیر کا کوئی پیپر چھپ کے دنیا میں بھی آیا ہے؟ وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق له. تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا. جو اللہ نے لکھا وہ تو ہونا ہے، لیکن اعملوا، عمل کی ذمہ داری کو چھوڑ کر کہنا بس جی ہماری قسمت میں لکھا ہے، یہ مشرکوں کا جواب تھا. اور مشرک کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے. یعنی نعوذ باللہ، اللہ نے شرک کروایا ہے. تو یہ مقولہ کہ بس جی ہماری قسمت میں یہ ہے، یہ مشرکوں کا جواب ہے. مومن کا جواب کیا ہے؟ اعملو، میں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیکیاں کروں گا، میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں، اور فیصلہ اللہ پہ ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے نہ تو فرائض قبول ہیں، نہ نوافل قبول ہیں. پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک شخص تو وہ ہے مدمن الخمر، شرابی جو شراب میں ہر وقت دھت رہتا ہے، اور دوسرا ولعاق جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا مکذب بالقدر جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. چوتھی بات جو یاد رکھنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اس میں ایسے پہلوؤں کی طرف جانا نہیں چاہیے. کیونکہ حدیث آپ نے سن لی ہے پچھلے دروس میں کہ شیطان کیا کرتا ہے، پوچھے گا من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا اللہ نے. من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ انسان کہتا اللہ نے. تو پھر کہتا ہے کہ یہ سارے کائنات کس نے بنائی، اور آخر پوچھتا ہے من خلق اللہ، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں حکم کیا ہے؟ فلینتہی، فوراً رک جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ شیطان وار نہ کرے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کہا نہیں، آپ کو بھی کچھ دیا ہے. کہا تو پھر میں کہتا ہوں سارا اختیار ہمیں دیا ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، ہم جو مرضی کریں. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ واضح فیصلے ہیں. کہا سمجھائیں. کہا سمجھنا چاہتے ہو تو میں آپ سے ہی سمجھ لیتا ہوں، اپنا ایک پاؤں اٹھائیں. اس نے اٹھایا. کہا دوسرا اٹھائیں. کہتا یہ تو نہیں اٹھا سکتا. کہا یہ ایک پاؤں اٹھانے کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، دوسرا آپ فضا میں نہیں اٹھا سکتے. کچھ معاملے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اس لیے تقدیر کے بارے میں جھگڑنا یا انسان کو دماغ سوزی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.